kiedykolwiek zobaczysz uśmiech na twarzach, wrócić kiedyś hip i zimne serca otuć, może obudź twarde grudy, świat się zmienia, a może kiedyś w końcu usłysz tak tradycyjnie, jak ludzie nazywają boki na kiepskim filmie. Może usłyszy, jak wiatr me myśli ciągle kołysze i unosi, jak z leśnej szosy na główną drogę znosi. Główną drogę znosi, na główną drogę znosi. A tam ciągle skręty i zakręty, i zakręty, i zakręty, skręty i zakręty. Tam ciągle skręty, skręty i zakręty, skręty, skręty, skręty, skręty i zakręty, i zakręty. No powraca, czy kiedy znajdzie uznanie moja praca? Czy kiedykolwiek ten żary dzień wypali raca? Czy kiedyś ujrzy miłość twojego życia tak pełną blasku, ale okrytą cieniem? Czy kiedykolwiek zaszczyt czystym sumieniem, prawdziwym imieniem, właściwą godnością? To właśnie hip-hop, ten, który wiąże z przyszłością. Niech błyszczy radością, niech błyszczy radością.